صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecmain. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği bütün peygamberlerin ve bütün kutsal kitapların asıl hedefi, insanı yalnız Allah Azze ve Celle'ye kul olmaya çağırmaktır. Bunun için bütün peygamberler insanları hayra ve iyiliğe davet etmişler, kötülükten uzaklaştırma yollarını aramışlardır. İnsanları temiz fıtratlarına doğru çağırmak ve yine yaratılış fıtratlarına aykırı olan kötülüklerden uzaklaştırmak için dinin ancak bir nasihat olduğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından ifade edilmiştir. Efendimiz İslam dininin tarifini yaparken onu nasihat etmek olarak tabir etmiştir. Bu konudaki hadisimiz Temim-i Dari radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmekte. An Temim-i Dari radıyallahu anhu kal. Temim-i Dari radıyallahu anhu şöyle dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ed-dinu nasihatun selasen. Üç defa din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir buyurdu. Kulna limen ya Resulallah? Biz dedik ki, peki kim için ya Resulallah? Kale, Efendimiz buyurdu ki, lillahi, Allah için, ve li kitabihi, kitabı için, ve li rasulihi, Resulü için, ve li e'immetil muslimin, Müslümanların ileri gelenleri için, ve a'ammetihim, bir de Müslümanların bütünü için buyurdu. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın dinini nasihat olarak tabir ettiği gibi, bu nasihatin kimlere ve hangi konularda yapılacağını da ifade etmiştir. Hadiste ifade edildiğine göre, bu dinde nasihat iki türlüdür. Bunlardan ilki, insanların Allah'a, kitabına ve Resulüne karşı olan sorumluluklarından dolayı nasihat etme görevi, ikincisi ise insanların birbirlerine karşı, Müslümanların birbirlerine karşı hem de toplumun her kesiminden, en altından en üst seviyesine kadar hak ve adaletten ayrılan insanlara nasihat etme görevidir. Nasihat önce Allah'a iman ve ona davet etmek için yapılmalı, sonrasında indirilen Kur'an'a iman ve onunla amel etmek için yapılmalı, sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis ve sünnetleri ile amel etmek için yapılmalıdır. Temiz fıtrat üzere yaratılmış olan insan her an hata yapma, haktan ayrılma ve günaha düşmekten uzak değildir. Hak ve batılı birbirine karıştıran bu kişiler için nasihat emredilmiş ve bu amelde dinden şer'i bir amel sayılmış, hatta dinin kendisi sayılmıştır. Bütün peygamberlerin en büyük özelliklerinden birisi de onların müjdeleyici ve korkutucu manasına gelen beşir ve nezir olmalarıdır. İşte nasihat manası bütün peygamberlerin bu ortak özelliklerinden anlaşılmaktadır. Peygamberlerin Allah Azze ve Celle'nin dinine davetinde bir metot ve üslup olarak karşımıza çıkan en büyük özellikleri onların nasihatçi olmalarıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman etmek için gelen insanlardan namaz kılmaları, zekat vermeleri ve bütün Müslümanlara nasihat etmeleri karşılığında söz alıyordu, beyat alıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şirk toplumu içinde yaşayan ve hayatlarının her alanına bir zehir gibi sirayet eden bu hastalığa panzehir olarak önce insanlardan Allah'a, peygamberine ve Kur'an'a karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeleri için söz almakta, daha sonra hak ve adalet üzere bir toplum yetiştirmek için gerekli olan ve toplumun her kesimini içine alan ve onları arındıran, uzaklaştıran bir nasihat ağı kurmak üzere onlardan beyat alıyordu. Yine iman etmek için gelen kadınlardan ise hırsızlık yapmamaları, zinaya yaklaşmamaları, namuslu kadınlara iftira etmemeleri ve birbirlerine nasihat etmeleri üzerine onlardan beyat alıyordu. Böylelikle hem Allah'ın hem peygamberin hem Kur'an'ın hukukunu yerine getiriyorlar, hem de Müslümanlar olarak kendi aralarındaki hukuku yerine getiriyorlardı. Birbirlerinin yanlışlarını yüzlerine çarpar gibi, birbirlerini diğer insanlara karşı rezil rüsva eder gibi değil, Rabbani ve nebevi bir metot ile nasihatleşirler, doğru ve hak olan ortaya çıktıktan sonra da inat ve cahillik etmezler, doğru ve hak olan ortaya çıktıktan sonra da inatla ve cahillikle yanlışın ardına düşmezlerdi. Sevgili dinleyenler, madem ki bu din nasihattir, öyleyse insanlar ilk olarak Allah'a davet edilmeli, ona çağrılmalıdırlar. Hadisin ilk bölümünde belirtilen nasihatin Allah için ve Allah'a olması demek, onun sevip ve razı olduğu bütün fiilleri yapmak, emirlerine tabi olmak, bununla birlikte yine onun yasaklarından kaçınmaktır. Ona iman etmek ve iman etmeye çağırmak, şirkten uzak durmaya çağırmak, kemal sıfatları ile onu yüceltmek, eksik sıfatlardan onu münezzeh kılmak, onun tek ilah, tek Rab olduğuna insanları çağırmak demektir. Nasihatin kitap için olması demek, onun Allah'ın kelamı olduğuna, Allah Azze ve Celle'den oluşunda hiçbir şüphe olmadığına, kıyamete kadar bütün müminlerin kalplerine bir hidayet ve rahmet olduğuna, emir ve yasaklarının kıyamete kadar her dönem ve her zaman için yeterli ve geçerli olduğuna imana çağırmak demektir. Aynı şekilde nasihatin Peygamber Efendimiz için olması ise onun Allah'ın peygamberi olduğuna, getirdiği her şeyin kendinden değil bizzat Allah'tan gelen bir vahiy olduğuna imana çağırmak demektir. Bununla birlikte Allah'a iman ve ibadet ettiği gibi ibadet etmek, onun yaşadığı gibi yaşamak da onun için nasihat etmek demektir. Müslümanların ileri gelenlerine nasihat ise hayırlı amellerde onlara itaat etmek, şeriata aykırı emirlerine karşı ise onlara itaat etmemektir. Onlara tavsiyelerde bulunmak, yanlışlarını bildirmek, hak ve adaletten ayrılmamalarını hatırlatmaktır. Sevgili dinleyenler, bu noktada Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun Hazreti Huzeyfe radıyallahu anhu ile olan kıssasını hatırlarsınız. Hazreti Ömer radıyallahu anhu halife olduğunda şöyle diyordu: "Eğer ben hak ve adaletten ayrılırsam halim nice olur?" dediğinde Hazreti Huzeyfe radıyallahu anhu ortaya atılmış ve ona şöyle demişti: "Vallahi ya Ömer, işte o zaman seni kılıçlarımızla düzeltiriz." İşte böyle bir nasihat kastedilmiştir. Bununla birlikte gücü yettiğince, elinden geldiğince bütün Müslümanlara nasihat de emredilmiş ve bu din olarak tabir edilmiştir. Allah'a, Allah için verdiğimiz nasihatleşmelere bağlı kalabilmek ümidi ile Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.